ختم شو په تسبیح او حمد د الله باندې. نو په دې صورت کې رد په الهو باطلو راغی باندې او نبی د شفاعت قهریه. یا مزد صورت ختم شو په ادبار النجوم باندې چې اوس د پریوتو دستورو نه نو ذکر دستورو راغی نو جوړېدا صورت شروع شوی دی په ذکر د نجم باندې. لکه ورپسې صورت شروع شوی دی په قمر باندې. نو نجم او قمر دا یو مناسبت دی. دا شانې مزد صورت دی. الله وی والذین آمنوا واتبعتهم ایمانهم واتبعتهم ذریتهم بإيمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. من وجدا سورة فديجي التوي عمل المؤمن دا اولاد لم فائدہ ور کوي. او دلت دي سورة کی وی عمل د کافر یعنی کافر تو چا عمل فائدہ نه ور کوي. عمل د مؤمن کافر تو فائدہ نه ور کوي. دا شان ملک سورة ای دیوی چدا شاعر دے نتربص به ریب المنون. او دا شانی دی صورت کی وی ما ظل صاحبکم وما غوا. دا شانی مزگی صورت اغا شروع شده دے پا اندغو باندی پا قسم باندی گوا باندی شروع شده. او دا صورت شروع شده دے پا گوا باندی. یا دا چه دا دوار صورتونو ترمیان دا مناسبت دا تشابو دا اطرافو چنوز کی صورت کی ان دا اللہ دا پیغمبر دا صداقت بیان دے او پتی صورت کی ان دا اللہ دا پیغمبر دا صداقت بیان دے. وَالنَّجْمِ گواد سورِ اِوَاهَوَا هَرْكَلَا جِخْتَتَرَا شِيَا مَا ظَلَّ صَاحِبُكُمْ چنوے خطا شے مرگر ساسو وما غوا او نگر وقت شوے دے وما غوا او نمز طرب شوے دے وما ین تکوان الہوا او خبری نکی جے دس پل خواہش نا نوے دا مگر وحی دا چو وحی کولی شدتا وور کردتا شدید القوا سخت قوت والا دون مر را چی خاوند خائص دے خاوند خائص دے یا مانا خاوند طاقت دے ذو مرا مانا کئی ذو قوت و شدت خاوند مضبوطی آلے فستوا فزرا برشل دے دا ذو مرا خاوند خائص مانا ندا بلکہ خاوند طاقت دے خاوند مضبوطی آلے فستوا فزرا برشل دے دا جبریل امین او دے پا طرف اوچت آسمان مان لے سمتنا بیارانی بیشو فتل اللہ پسراد ونشو نایت کی قلب دے مانا فتل اللہ سمتنا پسراد ونشو بیارانی بیشو فسو مقدار اودانی دیوالے فمقدار دو ومقدار دا دو متو دا لیندو او ادنا یا زیاد بلکہ زیاد مزید دینا دا دا قرآن کریم دا رو پا استلار آدلے دے نا آگئی چیمی پل میان کی بیروغ اکولا نو دیا دے اغسطلی لنگی راڑی مدا سی دا غزل بلنگی سر دے جوخت اکلا ولرگے بلرگی سر اولا جی دے کڑے پلی سارا او اگر سرونو با سرونو سرو لگی دل اگر ایلا موٹو ہے ناگر موٹو با موٹو سرو لگی دل مطلب بدا چی مسکستا لندہ مالا مخامکوا زما لندہ تالا مخامکوا تا بزر اشتما بزر اشتی نو اس چی زما دشمنی نستا بای اجستا دشمنی زما بای زمون دوارو لندو مخوا یو طرف لیا یو طرف لبای فکان قال قوسین وسودا نزی والے فمقدار لندو او ادنا بلکہ لیا کرینا فاوحا الی عبدہ فسوہ اکرا بندر لی اللہ تعالی چوہ کرے والا دتا نسبت ما کذب الفؤاد ما رآ ضرور نبی ویلی زڑو دا اللہ دا پیغمبر آغا سو کلی کلی لی دو ابا تم آغا نو ایک از جگڑا کوئی تاسو دو سارا علاما پارسوان نیارا چینی اے دے ولقد رآہو ابا تاکی سر نکلے ہو دا اللہ پیغمبر دا جبریل امی نزلتا نخرا فسکتر آتو بلگلوان نی عند صدرت المنتحا سجرت المنتحا سارا عندها جنت المعوى جدی سرو جنت المعوى اذ یعش یعش صدرتا کم وقی کی پتکو پتکا جبریل امین اونا ما یعشا صدی پتولو کل وزر سر پتکا ما زاغل بسورو نوی کجیشوی سرگل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وما توا او نی تیرے کرو دخل موسدنا کل بندہ داغ موسد پنر خاتر دے مجھوڑے دے دی فاوبوریا مدہ اس پر بھی کجیشی او دا چی موسد پنر خاتر دے مدہ موسد میں اس پر جلوری دی آپ لگوریا نو وما توا انی تیرے کرو دخل موسدنا نی بل خواتتل می دخل موسد میں نظر اولو بلکہ عین دخل موسد لے کتل لقد رآ خطابی سرا اونی گلد دمو جبود رقبل لولو لیونا افر ایتم اللہ کولو ازا دو دلائلو کلو دلائلو درقبل لولو لیونا اے پس خبر را کلمات دلائلو کلو ازا او دمنات رنبل دا ایک مددگاران مورا نو بالکل داغی نمی اگستے دے مطلب لا تبن مخلیا نم باخلی تو پینڈر شور قرآن سے تقریرو نائی کی اگر جد لیل آو نشورو شی دا تاکاینا نوڑی دا سی رازی رازی رازی نو راپوری شی سرحد لا نو آخر کی وی دیوان بابا سجے دیوان بابا یا لی دیوان بابا نرائی سن کوئی سنشی کولے یا سچی کئیم اللہ کئی دو دائی پلا سکی اس نباوت نقصان مشتا دے یا او دے ازی ہن گن دو شن شن کئی کل وی تو دغن والے یا دمی دین والی جبریل امین پوری او کل دغیا دی یا اسباب یا دی وی دکان نم گنن شرک دے زمیداری نم گنن شرک دے دام شرک دے خدای بندہ دا اسباب دی دا شرک نہ لے یا دا شرک نہ لے دا اسباب دی یا تو دا مکوا آنو اسباب نشتہ دے نا اسباب ترکول دا خود کم اکلو توحید دے یا چی اسباب ترک صحابی راگل رے دا اللہ پیغمبر فرمز کئی ہو رہی خسر نزجلو ک ناروے پالان اسپارلو دا شنیو دی تر ناروے نا بیورش قید و توکل ویترا او بے پا اللہ اس پارا نو دفلو اسباب استعمال بھوکی نور تا سامرول تا لرزق درکول دا دا اللہ کار دے دا اسباب دی او خو رزق موقوف پدی کن دے کی دیشی جی دا تا استعمال کل آلہ گزرن کیا او یا دا اسباب دا خراب شو اللہ دکل طرف میں در کیا خدا اسباب دی علکم الذکر احساس و پاردی نارینا الفاردی اللہ دی زنانا فرشتی اللہ دی لیدون دی تل کدا پدر کی تفتیم دی تاوانا نبی دا مگر نمون دی چیزی تاسو انمون تاسو مشران استاسو نظر آلے گر اللہ پدیبان ایسو دی مجروان دی اللہ زند مگر دی مان پسی او دا بس پدی چی فخی نفسونا او پتا کی سر راگلے ویتا دو سرب درخل نحیدائیت یا دل پار دے انسان دیا بس تمنا چی دے آرگو کئیا دے تمنا کئیا چی دے سبائینا بدل ملائی جی پس خاص اللہ لے اختیار دا آخیرتو دا دنیا ملو دا اختیار دا اللہ دے وکم من ملکین او دیر دا پرشتونا پاسمانو کی فائدہ نشور کولے شفارت دا دائی شیعن دوست شیخ مگر باز آگنا کی اجازت کی اللہ چالے چی خوخی و اربا افشال شو اجازنا پاکی دید توحید باننے مطلب دا موحید لب اجازت شفاعت کولے شی او موحید پارا با اجازت شفاعت کولے شی نہ مشرک انسان سفارس بولے شی او نہ مشرک انسان دا پار سفارس بولے شی الا الذين مگر آسان ان الذين يقينون آسان ایمان لائی آخرت وانی خامخا نم اخلی برشتو تا نم دا زمان ہوا زمان دا چکم دا سین ریا فرشتا فرشتا لفظ مؤنث دے نہ دا ملک دے رشے ملک دے او ملک لفظ مذکر دے نو دینا دوی خنرا دیا ذکر دا خود دا مطلب دے چکنی دا زنان مخلوق دے نہ زنان مخلوق نہ دے بلکہ دا سی مخلوق دے چناری نہ او زنان مخلوق نہ دے وما لهم انشتے پدیدی دیتا پدیوانی سدلیل نگی رواندی مگرد گمان بسی او یقینن گمان فائدہ نشور کولے پا مقابل دا حق کی شعار سشے فارد پس مخوارو عمد اللہ چانا تولا چی شیطان ذکرنا دی کتاب منگنا او ارادن لری مگرد جوند دنیا ذالک مبلغهم من العلم دارا انتحاد پوید دیا دادا انتحاد پوید دی چی بس یو جوند دنیا مقصد دیا او دیو جن دیوی انبیاء علیہ السلام جوندی پا حیاتی دنیا ویواندی وَذَلِكَ مَبْلَغُكُمْ مِنَ الْعِلْمُ دا رستاس انتحاد دا علم ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمُ اِنَّ رَبَّكَ یقیناً رستا دے خبور بارا چاواندی چی گمراش حکیم دلی اللہنا ادا اللہ خبور بارا چاواندی چی ہدایتی من دیل افاق اللہ لگ دیا رسو چیلی پاس محنو کیا واسو چیلی پاس مگا کی دیر پارا چی بندور کی اللہ و دسانو تا اصاؤو چی گنائے کرے را بے ماں پارا سوان جہا میلو چی دیسا عمل کرے رے ویجی اللہ دینا او بندور کی اللہ و دسانو تا اخسانو چی نیگی کرے را دل خسنا پا جنب سارا آو کسانو یج تنیبونا چی زان بچ گئی کا باہر الاسمی دلوی بنا انو والفواہشاو دکی حیائی ایونا مگر خطرات النفس الا لمن مگر وسوسی دلو چیڑ کے وسوسا رالا او دے ویل پخپل اختیار وانی طول نور کئی اللہ دے پائی وانی نیسی او گدے ویل پخپل اختیار باندی تاغین لذت اخلی و طول ور کئی نبیا آغی وانی ملانی ول کئی لیتا آخو بیا وسوسا نشوا آخو بیا ستا بالکل ارادہ شوا ان ربک یقیناً ربتا واسع المغفرہ فرا خطفنی والا لے دا اللہ خطوالی کو تاسو مندی ہی اشتا دا اللہ خطوالی بکن بتاسو مندی اذ انشاکم کم وقت کی پیدای کئی تاسو مکنا او کم وقت کی وی تاسو اجنتم پتکرات معصومان جنین او معصوم لوی چی پتدن دیڑا کی پروت دے فی بطون امہاتکم فدیر زمین دخلو کی فسپاک پاک مکو اخفل گانونا دا اللہ خبوارے پارا چاوان دی چی زانی بچ کے خلاف دا اللہ نا افرا ایت اللہ لی اے پس وینی تارا کس چی شاید دا اللہ دین تا وآتا قلیلا اول پری اکلب وآت دا اترش ایدو سر دا علم دا ریبو بہو ویارا فزدینی چدل دالکن دے عمل کازی دے یا دو پارا کنی بہتر بدل دا دو پارا کنی دغرا بہتر بدل بھئی ام لم ینبا یا تو خبردارے ندے ورکڑے شوئے دتا پاو سبان بھی چوب سوئے گو موسیٰ علیہ السلام کی او دے ابراہیم علیہ السلام آوکی وفا چکوے والے کر پوا دیوان دی چاگئی سمرا تکلیفون دا اللہ دا دین دا پار تیر کری ہوا اللہ تذروہ زرطوں ادھر اخرا لاجنیشی بارولے و بارون کے بوجھ گناہ دا نفس بلا واللہ سر الانسانی او دا چنیشتے دا پار دا انسان فائدہ اللہ ماسا مگر دارس کی کوشش کرد دی ایمان کی کوشش کرد دی ایمان یعنی دلوان دفل ایمان فائدہ لیا او دلد بلچا ایمان اغا فائد نشو ورکولے او دلد بل ایمان والا فائدہ ورکی ناغبم دو وجی دو دلد ایمان ند بل ایمان دل فائدہ ورکی لیکن مجھے دلد سورت دیو بیشول چی الحقنا بهم ذریتهم وما لکناهم من عملهم من شیع اللہ اولاد دخل مور اپلار پر جنت کی او بیتلل دام مومنان و غم مومنان و سرل دی چی عمل کیا غی دیر کمزوری و فاللہ والا بخن اکڑا مور اپلار سرے او بیتلل مود مومن مومن تد مومن ایمان اگر فائدہ ورکی عملی مولا فائدہ ورکی او کافر تا ند چا ایمان فائدہ ورکی او ند چا عمل فائدہ ورکی دیو جنا آیت کی دلیل دپار داغ خلق مشترے کیا گئی وئی کی تاخیرات کو انا غا غلم رسی کو جدا خستا عمل دے ویدیا ملا جنازت سے لگے آخم ستا عمل دے آخم ستا عمل دے مجھے وہ یہاں حدیث پاک کی راضی مجھے وہ حدیث پاک کی نہیں راضی کہ اللہ پیغمبر حضرت صاد رضی اللہ عنہ تاوی کہ زد رو کا داوی مورد طرفنا سخیراتو کا نا رو لگی رو یہ واضح سید رفضو بو اور آدھے باندیوی کلیو دیر ام صاد اغسویے مورد حضرت صاد رضی اللہ عنہ بس آگی نہ بخل کو گوڑی اور اغد آگی خیرات ہوا دا جانی حدیث پاک کی راضی یو زنان والا دا اللہ پیغمبر تیوی زمات لا رفات چھو پاہو باندی حج فرضو کو کمزور ہے انہی شکولے انہوں کے چرد دا آگل طرف نہ حج کم نکی گیا دا اللہ پیغمبر تیوی کستا بطلار باندی فرضو حتا غور کنگار اخلاسی کنا ناغیری آو نویز دگا دا اللہ حق تھا خوڑیر لائک دے ناغو لگی دا دخل کار دا طرف نے حجو کن مطلب دا زنونگا دا اہل سنت والجماعت دا تجد چی بندس کل مڑی بس خیرات کئی ندا خیرات دا دی سواب دی اللہ سنگا دل ورکی دگا شانی دا غم مردل ورکی او دا مطلب ندے چی دے دا خیرات نا دل پل محروم ہے اگل اور سیدھو دو دی سننا نہ نہ اللہ دلم بدل ورکی ادا شان بدل اللہ اگر تو مڑی لم ورکی فقاد نے خیرات نہیں منگو کہ دو منگ سال اختیار دا بیداد دے کال یادو بیداد دے شما یادو بیداد دے دا مڑو شیری دا بیداد دے اور دا بار وفات دے دا بیداد دے خود دی دا مطلب نہیں کہ خیرات نہیں منگو ننمو کا سبانو کا دا سی اورز دینی کتو دی آگا بغیر خیرات پولو پری دیا ار عرب خیرات کوا افتی کی وہ خیرات کوا جی میرا کم بکرا دی اغستا جی کم عرب خوا او بدعاتی ناغم بکرا لا او سر دی جی بیا خو بدعات نی کنا دکا تی تفصیص نکے دنی واز خیرات کوا خو لگو نسالو اختی کی لاردی خدی سالو اختی خو گرے دو خدی دو سری سالو اختی منو والی دلی کدار سری سالو اختی دا وارو تا سالو اختی نو جی نو جوڑی دا بڑی خیرات تو نا انو آگا بدعات ہوا وعلی سل الانسان ادا چیشتے دا پار انسان مگر آج دکم کوشش کرے دی ایمان او یقینن عمل دا دو کدویم غلی سا ایلہ فرد کرشو ممانا متن عمل واغستی دا لکا دویم غلی کی لفظ حمل راگے نمونگا مانا واغستی دا لاس کی لو بول او یقینن عمل دا زرد چوبلی لیشی دا بیا بندب اور پریشی دا تبندب پورا او یقینن ربستا تبیی واپس کی دل امتحاد مخلوقات او یقینن دا اللہ دے خندول گئی او دا اللہ جرول گئی او یقینن دا اللہ مرکول گئی او دا اللہ جنگی کول گئی چاہ کر معشوم پیدا کی مجھویا خلق خان جو خوش آلل چاہ کر لار مرکی نارا خلق جاری انو که غم دے او که خادی دا که خاندون دی او که او جرون دی دا اللہ کار دے او یقینن دا اللہ پیدا کری دی جوہی دعا نارینا و بنانا جو ساس کی مبونا ہر کلکی ارتا او پلیشی او یقینن پدی اللہ باندی دی پیدا کول بلدل او یقینن دا اللہ هو اغنى واقنى دال مالدار طول کئی او دال فقیر طول کئی مالدار طول سوق کئی اللہ فقیر طول سوق کئی اللہ او یقینن دا اللہ ادے وئی سفی بابا لغما او جاغ سراکی نا سفی دنیا کی داسی نشتا وے اگر یو اللہ وے وانہو یقینن دا اللہ هو رب شیرہ دے دے مالک دے شیرہ سوریا نرد پا آلہو سماویو دا غیبان دے کم تی اسمان کی مقرر کری او یقینن دا اللہ حلا کری دی آدیان اندانی او سمودیان بس کترین خوتی دل دین او تنم او قوم دنو حلی سلام علا کرو مخیر دین یقینن دے هم کانو ودایا اومدای غیر ظالمان اوره سرکش والمتبکتا هوا او اگر کلیا او الٹکی دن کے اهوا چختے ارتاو کو کتے ارتاو کو اگر سدو مرا کا والمتبکتا او کلیا الٹکی دن کے اهوا چختے کتے ارتاو کو غشاہ پسکٹی گلی کلی والا اولا ما غشا سلو پٹولو مانا تازار سرے پٹکو پسکم یو در نعمتون در افضل باندی تتا مارا شکیت ستا پسکم یو نعمت باندی شد دے رتا دشمن حلاتی دل دام نعمت دے آدا نظیر من النظیر اولا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یارور کون کے دے جن سدے یارور کون کو منو نا نیتی شوانی دیکھی دن کی اورا قیامت نبی لپار دی سوا دی اللہ نا یو نبس پرانی سن کے چی قیامت دی قائم کیا افا من حاض الحدیث ایک پس دی بیان نا تاج ابون تاج ان کو ایتا سو وطب حتون او خاندئی ولا تبون او جارینا وانتم سامیدون او یہی تاسو دمان تاسو دمان یہی او اس دوسم دمان دیا سنگا تکتے ہوں دکی جو نارے کو دان تکور باندیو دکی دا کرا پاسی نستر کی لاتونہ نشی غارو لے ہو آگا جرگار بدا سے جاسی کئی مطلب دا ہے کہ چاہتا ہو پاکی صبح رضبا کی جلے سواو ریا او پپٹی کی لگیا دے لو کئی ہے گھوٹ کئی ہے آنے جو ایزان لے پپو لئی خیرے ناغا والا شروع دے ہو دے کار کئی تول عرصی پا اوڈ کی دلی پا دی پاسی دلی پا دی کاروباری پا دی او نور دا سے اسباب رو اسی دل کہ بس اگر عرصی دوسر پجیب کی دی وانتم سامدون او ایتا سدامان فاسجدو للہ دا مانا دا یمن یولغت دے دا یمن والا نا غی وی مراد دین دنگری دا ایتا سو سرود وهم کیا دمان فاسجدو للہ فسجدت وی اللہ تا وابدو عبادت وی دلی اللہ ملکو انشاءاللہ جلالہ